Don't you care for me? Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Dobry wieczór, po raz drugi, tu trójka, minęła pierwsza. Zapraszam na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania, którą rozpocznie zespół tym razem polski, Kim Nowak, utwór Krew. Równowaga.

Kim Nowak, a wcześniej Mija Moda na Psychozę 1984. To jeszcze raz Wycieczka do Łodzi, Cool Kids of Death. Państwo pytają, co to za zmiany w playliście w ostatniej chwili. No ja po prostu mam trochę rozpikselowany monitor. Megapiksel. Się wyjaśniło. Ja po prostu mam martwe łącze dzisiaj i trochę jestem rozpikselowany, tak jak było w tekście tego utworu Megapiksel, Cool Kids of Death. Jeszcze przez chwilę może zostańmy w Łodzi właśnie z nimi, z kulkami spaliny. Smak benzyny. Cool Kids of Death, Spaliny. A pozdrowienia zaczynamy od Aliny z Rudnika. Także pani Anna jest przy radioodbiorniku albo przy głośniku. Pani Anka, właśnie, panie wszystkie na A. Ale za to od A do Z jest również obecny pan Zbyszek, stały słuchacz, o którym już mówiłem, że on pozdrawia zwykle z ulicy Gagarina, Jurija zresztą. I pani Beata, która wita i pozdrawia z zaśnieżonego peronu pana zawiadowcę. No to ja już zostałem zawiadowcą od chyba pierwszej audycji, którą kiedyś, zdaje się, w piątek poprowadziłem i wtedy ten temat się pojawił. Panią Beatę również bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy państwu bezsenności może na tę noc, aby wszyscy wytrwali do godziny 4 nad ranem, bo do tej pory na żywo ta audycja będzie się toczyć. A teraz nomen omen bezsenny i duet Bończyk-Krzywański, czyli nieco starszy utwór z ich repertuaru. Lista meldunkowa się powiększa. Pani Marta z Powiśla słucha. Pan Jacek W., pan Sławek z Częstochowy, pani Anna K., pani Anna K., właśnie, aż z Gniezna. O, gdzie zimno, ale śnieg nie pada. Natomiast pani Alina kończy bilans w firmach, ponieważ ma deadline. No i tak sobie pomyślałem, że ja z kolei miałem martwe łącze. No to deadline to brzmi podobnie trochę. Martwa linia, chociaż ja raczej kojarzę lepiej flatline z różnych utworów muzycznych, szczególnie zespołów Psychobilly. A może do tego jeszcze dojdziemy. Tymczasem, jako że w ostatni czwartek wypełniłem audycję głównie muzyką polską i państwo przyjęli taki pomysł owacją na stojąco, to myślę, że kontynuacją logiczną tamtej sytuacji jest właśnie dzisiejsza audycja, czyli w większości także składająca się z polskich utworów. I teraz właśnie taki utwór Hedone. Wstyd. Wstyd okrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, więc oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. What? To był what? To był what? What? To był what? To był what? What? To był what? To był what? What? To był what? To był what? Nie każdego dnia samotnie trudniej jeść i spać. Czasami jednak dziwię się, gdy słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem. Nie mogę przestać myśleć, że tak wiele jeszcze różnych dziur otworzy w końcu otwór swój. To był błąd, to był błąd. zespół Hedone. No trochę dziwnie spuentował moją ostatnią wypowiedź, że błąd. Nie, to nie był błąd. Więcej polskiej muzyki to świadoma decyzja, którą docenia szczególnie pan Witek. Docenia i premiuje, ponieważ on słucha w Wielkiej Brytanii i pana Witka z całą rodziną bardzo serdecznie pozdrawiamy. No, więcej muzyki już teraz, polskiej. Obibox, Miasto Grzechu. Jacek W. napisał, że dotarł do komputera, słucha trochę pracy, ma koncepcyjnej, więc do rana zejdzie. I myślę, że wszyscy będziemy dziś do czwartej w komplecie. Mam taką nadzieję, tak jakby jutra nie było, a może trochę niewyspania na niedzielę. Dzięki mnie jest nawet wskazane. I teraz o tym właśnie, że jutra może nie ma zespół Deserter. A jeśli jutra nie ma? We'll be right back.

całe wino trzaska w stole, duszę się. Moja wina, że nie jestem tak dobry. Moja wina. Moja wina, że nie jestem tak dobry. Moja wina. Moja wina, że nie jestem tak dobry. Moja wina. Moja wina, że nie jestem tak dobry. Moja wina. Wieże Fabryk. Polski zespół Cold Wave powstały w czerwcu roku 2000 w Łodzi. Znowu ta Łódź. Założony przez Adama Studzińskiego, Krzysztofa Trzewikowskiego, Tomasza Kaczkowskiego i Cezarego Wielasika. Zawsze, gdy ich słucham, potem takim zespołem pierwszego wyboru jest Siekiera. Może za sprawą tych riffów, które są dosyć podobne w obu przypadkach, jeśli chodzi o oba te bendy, no i klimat, także wokalnie. Wieże Fabryk, myślę, że podążają ścieżką wytyczoną przez, a raczej wyrąbaną w muzycznym lesie przez zespół Siekiera. Idziemy, nomen omen, przez las. przez los, idziemy przez los, idziemy przez los. Biliony osób, biliony osób, biliony osób, biliony osób. Idziemy przez los, idziemy przez los, idziemy przez los, idziemy przez los. Biliony osób, biliony osób, biliony osób, biliony osób. Idziemy przez los. Oh, po siekierze No Means No. No i to był wątek, w zasadzie akcent kanadyjski dla pary naszych rodaków w Kanadzie, mieszkających w miejscowości Petawawa. Pani Magda i pan Sławek. Bardzo serdecznie bądźcie pozdrowieni. A teraz para, która przed chwilą się sprawdziła, czyli zespół Siekiera i Wieże Fabryk, i właśnie w takiej kolejności. Najpierw utwór To Słowa, a potem Front. Jak już jesteśmy w takiej stylistyce, to teraz zespół, który nazywa się po angielsku, jest jak najbardziej polski i to właśnie jego nazwa oznacza Made in Poland, klasyka gatunku utworu. Ja myślę, doprowadzi nas do godziny drugiej. Głos przewierca mnie na wód.